beszéljünk róla, a luxemburgi miniszterelnök 56 oldalas szakdolgozatáról. Hát ez egy olyan szituáció, ami egyidős az emberrel, mindig is voltak olyan önjelölt hősök, akik másoknak a ugye idegen tollakkal ékeskedtek, és ez a szituáció, ez mindig nagy elégtételt jelent a kis embernek, akinek hát sosem sikerült, és ilyenkor mindig kiderül az, hogy hát másoknak sem lett volna szabad. Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök 56 oldalas szakdolgozatából csak két oldalnyit írt a politikus, a többit más szövegekből másolta. A gyanút több szakértő is megerősítette, és Bettel végül beismerte, hogy talán nem eleget dolgozott saját kútfőből. Az ilyen típusú botrányok egyre gyakoriabbak, mióta plágium ellenőrző szoftverekkel fésülik át a politikusok múltját. Csak az elmúlt egy-két évben miniszteri, miniszterelnöki plágium botrány volt Németországban, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában és most Luxemburgban. 10 éve ebbe bukott bele Schmidt Pál köztársasági elnök is. Hát a politika történelem elmúlt 30 évének legkielégítőbb pillanata volt a magyar rész az én számomra. Amúgy meg ez milyen, hogy egyre több ilyen botrány van, pont vársz, hogy akkor hogy folytatódik ugye a hír, mert hát egyre többször ellenőrzik, tehát nem az van, hogy egyre többször éltek a plágium lehetőségével, hanem hát egyre többször derül ki. Folyamatosan és mindig is plagizáltak, folyamatosan és mindig is loptak, és mindig is csaltak, és mindig is adót csaltak, és mindig is offshore számláztak, és mindig ebben a tekintetben nincsen változás, csak most már figyelünk rá, ellenőrizzük, és így ki is derül. Azért érzek egy nagy különbséget, mondjuk egy ilyen OKÉ-s szakdolgozat, egy mesterszintű diplomamunka, és egy PhD értekezés plagizálása között. Illetve az, hogy valaki a két oldalt tette hozzá, ami nem lehet tudni, hogy az első vagy az utolsóról van-e szó. És hát mondom, a tanuljegyzéket én csináltam. Igen, és hogy hát nem dolgoztam eleget, én is érzem ezen. Ő úgy fogalmazott, hogy talán nem eleget dolgozott. Talán, még nem biztos kúszfőből. Egyébként. Amikor beszabadulsz a kényszerből, magadat kényszerítve a Szabó Ervin könyvtárban, mondjuk a 90-es években, amikor még nincs Google, és ott olvasgatsz rengeteget abból a tudományának a felgyűlemlett tudásából, amiből éppen akarsz egy diplomát szerezni, és aztán ezekből építgetsz, legózgatsz, akkor ugyanúgy lopsz valahol, mások vállán állsz, de teljesen más az, mint hogyha lefénymásolva beadod azokat a könyveket. Ugye kifejezetten igény a szakdolgozatoknál, diplomamunkáknál, hogy forráshivatkozásokat használj, és konkrétan kutass. Tehát kötelező, hogy sok helyről emelj be gondolatot, de itt olyanokra gondolunk, hogy egy-egy mondat, nem egy egész oldal, és természetesen meg kell jelölni. Plusz a célja egyébként az lenne, akár műszaki területről, akár legalábbis azt gondolom, az lehetett a célja ezeknek a szakdolgozat készítési elvárásoknak, mint annak idén a mestermunkáknak a különböző cégeknél, hogy bizonyítsad, hogy te rátermet vagy, és megvan a kellő tudásod, tehát valami legalább részben... Úgy tűnik rátermet valamire. Igen, valami másra, tehát részben újat alkos, és hogy ha nem tud, nem is kell feltétlenül. Most az orvostudományban nem biztos, hogy te fogsz tudni egy pont egy a szakdolgozatoddal egy újat, viszont a meglévő dolgokból valami olyat mást építeni egy dolgozatban, egy olyan kutatással foglalkozni, amivel még pont senki sem, persze egyre nehezebb. Vagy akár rámutatni valamire, amit eddig is tudtunk, de három különböző forrásból. Akár az is, igen, de és tényleg, csak ne fénymásold, és aztán azt add be. Nem az alkalmasság jele az egy politikus esetében, hogy lopta a diplomáját? Hát egy kicsit, de. Igen, de olyan szakon, tehát jogos, csak hogyha ő politikus szakon és politika valami... Politika tudomány. Nem, azért nem akartam politika tudomány mondani, pont, mert a politika tudomány elvégzésével nem biztos, hogy egyértelműen politikusi pályára, sőt, igazából szerintem onnan nagyon kevesen lesznek akkor politikus. Akkor valami államigazgatás, inkább meg ilyen nemzetközi kapcsolatok jellegű közgazdaságtan. Valami olyasmi. Ott lehet, hogy azt mondhatják, hogy ha már te akkor tudtad, hogy te egyébként politikus szeretnél lenni, akkor igazából... Gyakoroltál. Bizony, gyakoroltál. Nem csak, hogy gyakoroltál, hanem ahogy mondtátok az előbb, bizonyítottad a rátermettségedet. Itt van az a munka, amivel én mutatom, hogy fogok tudni lopni. De nem arról van szó, hogy pont ezek mennek politikusnak. Tehát, hogy itt van egy szelekció a persze már nevezhetnénk kontraszelekciónak is, ha a 20. században élnénk, de ez már a 21. század, itt már a lopás alkalmassá tesz, tehát van egy jó értelemben vett szelekció, már eleve azok, akik alkalmasak lesznek arra, hogy később közhivatalt viseljenek, vagy úgy mondjam, bitoroljanak, azok már a diplomájuk megszerzése során is kell, hogy ezt a készségüket fejleszik, kvázi tanulniuk kell a lopást, tanulniuk kell a szélhámoskodást. Erre lesz igazán szükségük. Tehát egyfajta evolúciós lépés, tehát ők ebben nagyon jók, és ezért derülhet ki egyre többükről az, hogy plagizáltak, mert hiszen már ők ezzel azt a képességüket használták fel aztán ahhoz, hogy a politikában minél fentebb jussanak, ami mondjuk gátlástalanság és a többi, amit már egyébként itt kis fiatalon már azért ott buzgott bennük. Tehát plagizálás által akár közel repülnek a naphoz, és ez szépen leolvasztja a kis szárnyaikat. Azért ülök most ilyen magas lovon, mert én életemben 3-szor puskáztam összesen. Onnantól, hogy cicus és kutyus, odáig, hogy diplomázom. És egyébként meg azért lennék megértőbb, mert nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen élményetek a diplomára való célegyenesre ráfordulásban, hogy adnak egy listát ilyen 20 borzasztóan unalmas témával, hogy hát akkor a diplomamunkákat mondjuk ezekből, ha gondoljátok, írjátok meg. És lehet, hogy minden évben ugyanezek a témák, és minden évben valaki tök fölöslegesen kidolgozza 40-50-60 oldalban azt, amitől elájulsz, és mondjuk nálunk 3 szemeszter volt arra, hogy a konzulenseddel dolgozz ezen a témán. Én biztos, hogy nem fogok 1,5 évet dolgozni olyanon, ami nem érdekel. Tehát én saját témát akarok. És akkor nem fordulhat az elő, mint mondjuk, amit a Gyurcsány Ferenc esetében méregetnek, hogy hát kísértetiesen ugyanaz a téma és a tartalma, azt hiszem a Volt Sógórának a diplomamunkájával kapcsolatban. Én itt persze inkább a rossz indulatú feltételezéssel élnék, de azért visszavezethető az a sok ugyanolyan című szakdolgozat oda, hogy adnak egy témalistát minden évben, és aki egyáltalán nem érdekel, amit ott tanul, az fog arról választani egyet, és nem érdekel. Nem rossz indulatúak vagyunk, hanem rossz hiszeműek. Mi nem akarunk nekik rosszat. Mi csak bármiféle rosszat feltételezünk róluk. Nagyon jó, köszönöm. Egyébként módosítom, akkor ezt mondtam. Én meg még jó hiszemű is leszek, meg is védem őket. Ugye ott van az amerikai űrsikló, illetve az orosz változata, a Burán, a hóvihar, azt hiszem talán azt jelenti, ami külön érdekes, hogy egy hóvihar szemisítette meg az utolsót, mert annak a következményeként szakadt rá a hangár, de hogy sosem repült igazán a Burán, de ugyanúgy nézett ki, mint az amerikai űrsikló, és amikor a plagizálást felvetették, illetve az ipari kémkedést igazából, mint lehetséges okot, akkor azt mondták a volt szovjet tudós kollégák, hogy ugyanazon célfüggvények, ugyanazon feladatra optimalizálva ugyanazt a megoldást fogják adni. Tehát természetes, hogy ugyanúgy néz ki a mi űrsiklónk, mint a tiétek. És hát annyi, hogy nem repült, ugyanis a belsejét már nem tudták lemásolni olyan könnyen. Honnan nem látták. Konkrétan a szoftveres rész hiányzott, tehát a vezérlése, ami ezt az irányított zuhanást ugye ilyen szépen, szép landulással puhítja a végén. Na most ez nekik nem sikerült, de egyébként maga az érvelés az igaz. Tehát, hogyha ugyanazt, és ez az, amit te is mondtál, Oszi, ugyanazt a 10 unalmas vagy számukra unalmas témákat témát pörgetik évről évre egy adott tanszéken, hát ott előbb vagy utóbb le fogod gyártani te is ugyanazt a szakdolgozatot, amit az elmúlt évtizedben már valaki megtett. Jól esik az, amikor az ilyen idézőjelben eleinket bukni látjuk, de azért lássuk be, hogy a különböző érdemek eléréséig vezető úton megismert korrupció az áthatja a társadalmat kompletten, tehát a jogosítvány megszerzésénél csúszik a 10-20 ezres, a rendőrnek nyitod a forgalmi engedélyt, a nyelvvizsgára elmegy valaki helyetted, aki hasonlít rád, a hálapénzt előre, vagy közben, vagy utólag ajánlgatod az orvosnak. Nem hiszem, hogy annyira kilógunk. Csak tudod, ilyen feltételekkel mennyire vehető komolyan egy diploma, mert azt gondolom, hogy egyébként az így összeollózott szakdolgozatoknak a jelenléte az tömeges, csak a vizsgálat nem érint annyi ismert embert. Az külön kérdés szerintem, hogy pont ez a csalás, kis léptékekben megjelenő csalások, egy ilyen embernél a diplomunka másolása szempontjából egy útnak egy mérföldköve, és végig a főiskolán úgy jutott át a vizsgákon, és úgy jutott át az áteiken, vagy az egyetemen, mert ha igen, akkor teljesen mindegy, hogy plagizált egyébként. Mert akkor így is, úgy is magához a szakmához, vagy magához a diplomához ugye igazából nem sok köze kellene, hogy legyen. Viszont ha az, hogy valakinek mondjuk nincs meg egy nyelvvizsgája, viszont minden tökéletesen és lelkiismeretesen végigcsinált egy felsőoktatási intézményben, ott azért én megadnám azt a pontot neki, hogy amúgy ő ért hozzá esetleg. Attól függetlenül, hogy nem beszél esetleg egy idegen nyelvet, de nagyon, nagyon, nagyon érti azt a szakmát, mert környezetbiológus is lehet akár, nem választhatnánk bármit, de ettől függ, az az egy dolog, ami egyébként szerintem is nagyon szükséges, és nagyon fontos, hogy legyen egy nyelvvizsga, ez egy jó elvárás, egy fontos elvárás, de ott még meg tudnám adni azt, hogy ennek ellenére elhiszem, hogy ért hozzá. A szakdolgozat hiánya, vagy a szakdolgozat plágium vágya mellett már nehezebben hinném el, de még ott is megadnám azt az esélyt, hogy amúgy végig küzdötte magát mondjuk, főleg, hogyha mondjuk több fél évet nyomott, mint amit eredetileg ugye szántak egy ilyen képzésre. Annál mint inkább a kőhalmi, aki 10 év alatt végzett építészként. Igen, például. Neki hamarabb, tehát még ha nem is lenne diplomája, de 10 évet csak ott volt, ez biztos nem véletlen. De az, hogyha emellett azért feltételezzük, hogy már tényleg ő a vonalból, mikor nem szabad kimenni a színezésnél az oviban, és már azt is mással csináltatta esetleg, tehát, hogy mert benne van a pakliban, akkor viszont az egész karrierje arra van alap, és az a vicces, hogy erre tényleg lehet karriert építeni, még úgy is, hogy a társadalom számára nem haszontalan. Mert vannak olyan emberek, akik aztán úgy építenek, és nem a, de nem a politikai pálya, nem erre gondolok, hanem úgy építenek birodalmat, hogy egyszerűen meglátják, hogy kik a helyben jók, ki kellett dolgokat megcsináltatni megfelelő ellenértékért, és aztán ebből egy vállalkozást építenek. Nem akár fogja szorosan azt a szakmunkát végezni, amely nem, de tudja, hogy kell kinézni a végeredmények, tudja, hogy hogyan lehet visszamérni, hogyan lehet elvárásokat felállítani az adott munkával kapcsolatban. Ez működhet. Szerintem a diplomaszerzésnek az általánosan értelmes közös jelentősége az, hogy bebizonyított, hogy éveken keresztül egy adott bármilyen szabályrendszer és bármilyen személyi akadály és gonosz tanár és nem együttműködő tanszékvezető mellett, tehát mégis tudott teljesíteni a feltételeket, adaptív vagy, hát, megküzdesz érte és befejezed, és akkor utána elmész egy céghez dolgozni, ahol pontosan ezt várják, lesznek előírások, és te jó katona módjára a lehajtott pontosan fejjel vidd el a végig. Ezt akartam mondani, hogy a legjobb akkor nem a vállalkozóknak való a diploma szerzése. Akkor a katonai főiskola a legjobb ilyen szempontból. Orbán Viktor alig, hanem ma már bánja, hogy Plagi bácsit hátra léptette, vagy hát jelezte neki, hogy le kéne mondani, és hogy Áder Jánost helyezte a helyére. Nyilván nem Áder Jánosban csalódott, hiszen János jó katona, de akárhogy is, Orbán Viktor akkor még csak 2010-et írtuk, tehát az ő kétharmados uralma éppen csak elkezdődött. Orbán Viktor még nem élte bele magát igazából abba a teljhatalomba, amiben hát mostanra azért már úgy elég kényelmesen. Most már nem is kéne foglalkozni, igen, egy ilyen csipcsuk, hát, ugye? Egy ilyen szituáció lenne, hogy kiderítenek valami plágiumot az ő köztársasági elnökéről, ő boldog karácsonyt kívánna, aztán annyi. Így van. Tudod, hogy valójában már akkor is megtehette volna. Már akkor sem kellett volna, hogy ennek következménye legyen. Csak annyira friss volt az ő hatalma akkor. És ő akkor még vigyázott. Ő akkor még a konszolidáció szándékát, a konszolidáció igényét sugározta. Ő akkor még úgy csinált, mintha nem lenne kétharmada. Még úgy csinált, mintha egy konszenzus uralkodna Magyarországon, és erre a konszenzusra vigyázni kéne. Tudod, aki plagizál, az ne lehessen köztársasági elnök. Azt is érezte, hogy ő itt most éppen elveszteni látszik a pillanatot, és akkor a pillanat még nagyon értékesnek tűnt, hiszen még fizikailag még nem volt átírva az alaptörvény, vagy hát akkor még alkotmánynak hívtuk. Akkor még nem volt kész az új választási törvény, tehát már tervbe volt véve, nyilvánvaló volt, hogy 2014-re meg lesz, de fizikailag még nem készült el. Tehát Orbán Viktor kétharmados uralma az ő hatalomba betonozott hatalmi státusza az még nem volt készen. És ezért Orbán Viktor akkor úgy érezte, hogy hát igen, úgy kéne csinálni, el kéne bábozni, mint hogyha itt Nyugat-Európában élnénk, és itt következmények lennének. Illetve akkor még, legalábbis én úgy gondolom, ez a hír, vagy ez az információ tény, ez egy olyan tüske volt, egy olyan kimagasló tüske volt, amiből aztán egyre sűrűbben lett, később egyre több és sűrűbb lett, amiből gyakorlatilag az egész, mondjuk ilyen EKG-szerű görbéje, egy ilyen folyamatos tüskehalmazzá változott ennek a mostani kormányzásnak, ezért most már nem tűnik fel egy ilyen tüske. Most már egy vastag vonalat látsz. Gyakorlatilag egyetlen sündisznót látsz. És amikor viszont egy ilyen van, és az hetekig, hónapokig téma, az sokkal komolyabb mérlegelés tárgya, mint amikor... Igen, de tudod, ma már Orbán Viktor szerintem úgy gondol erre az egészre, hogy hát bolond fiatalság. Akkor még azt hittem, hogy itt következmények kellek, pedig már akkor tudhattam volna, hogy nem kellenek, és akkor már nem is kellettek, csak még a 20 év konszenzusa még átérzült az új rendszerben. Ha most meghallja azt, hogy Hatházi, neki mindegy, hogy László vagy Ákos. Mert humoristáról van szó mindenképpen. Vagy Ötházi, vagy Négyházi. Úgy is röhögni fogok csak rajta. Mi a véleményetek a Steve Jobs és a Picasso által hirdetett kis szövegről, mely szerint a jó művész máshol és a nagy pedig lop? Hát ez a tolvajok hitvallása. Tudod, a tolvajok így gondolkodnak, hiszen hát ő nem tolvaj, ő nagy művész. És az ő nagy művészetének a fémjelemi, hát hogy lop. Hozzátenném, hogy angol órát adok-veszek. Tehát, hogy az tökre benne van, hogy valamit éppen megtanultál valakitől. És azonnal adott tovább pénzért. Azt gondolom egyébként, hogy lehet a jó művész, aki teljesen autentikus és érintetlen naív művész, de egyébként aki tanulja, az minél több helyről tanulja, azokról a helyekről merít, de amikor ez már, tudod, 41 múzsa vagy 41 példakép, akkor te már egy eredeti figura vagy. Ha kettő, akkor még mindig lopsz. Egy tolvaj. Jaj. A kormány döntése értelmében kötelező maszkot viselni a tömegközlekedésen. Ezen kívül a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára. Az állami szerveknél széles körben elő fogják írni az oltási kötelezettséget. Az önkormányzatoknál a polgármesterek lesznek jogosultak dönteni erről. Tegnap 45-en haltak meg a koronavírushoz köthetően. 1970 beteget ápolnak kórházban, közülük 204-en vannak lélegeztetőgépen. Azért ez egy ügyes kiszervezése szerintem annak a botránynak, ami azokat érinti, akik eddig nem szerették volna magukat beoltani, és akkor nem államilag rendeljük el mindenkire kötelezően nézve, hanem hát a cégek dönthetnek róla. Mindig a gyerek megkérdez valamit az anyát, hogy megengedi, és is kérdez meg apádat. Egyébként én nagy oltástálib vagyok, ez itt kiderült talán a múltkori adásból, és egy-két ismerősöm barátom nem is biztos, hogy annyira kedvel azóta, de még én is azt gondolom, hogy ez teljesen indokolatlan, hogy egy cégnek a kezébe adjuk, vagy bármilyen ilyen, tehát ne az állam döntsön erről, vagy ne én dönts. Ez a kettő szerintem, aki dönthet talán. Az állam meg én nagyjából, illetve van még biztos egy még fölöttes hatalom, de semmiképp sem egy KFT. Tehát a KFT nem fog szavazatot veszteni. Így van. A mögöttes, tehát a döntés mögötti okokat, azt azért lehet látni. De tudod, május végén jártunk 58% duplán beoltottnál, és most 60 fölött éppen, hogy vagyunk, tehát azóta nagyon megtorpant ez. Próbáljuk megértelmezni ezt a 45, napi 45 halottat. A koronavírus járvány második hullámában 200 körüli napok is voltak. A harmadik hullámban 250 fölé ment a napi halálozás száma. Miközben hát tudjuk, hogy egy influenza járványban is olyan 5-6 ezer halott, az a normális, az átlagos. Mennyi idő alatt, mert most napival... Összesen. Most eddig 30 ezer halottat számlál a koronavírus járvány két hullám lezajlása után. És ez úgy nagyjából 2-3 extra erős influenza járványt jelent. Értjük, hogy ez súlyosabb, mint az influenza, de tudod, nem 300-szor, meg nem 40-szer, meg nem is 20-szor, hanem 2-3-szor. Hát 2-3-szor erősebb járvány, mint az influenza. Igen. Hát csak hogy érzékeltessük, hát csak hogy jelezzük a súlyosságát ennek a dolognak. Hát hogy ez nem az ebola. És egyáltalán a oltásszkepticizmus fogalma, az mit üzen nekünk? mit jelez nekünk? Hogy létezik önmagában ez a jelenség, hogy állampolgárok szkeptikusak az oltással szemben. Nem oltatják be magukat, mert nem akarják a mikrocsippet a vérükbe juttatni. Ez egy nagyon sok mindent elmond nekünk a posztmodern korról, a buborék létezésről, a közösségi médiának a csiphiányról. Közösségi médiának a neoprimitív vizmus korbácsoló hatásáról. Egy csomó mindenről, egy csomó mindent elmond. Robi, mert nem ez az egy valamit, oka áll a mögött, elmond, hogy valaki nem akar oltást kapni. Valamit erről a járványról is. Uh-huh. Beárazza ennek a járványnak a komolyságát, a súlyosságát az, hogy egy olyan jelenség zajlik ezzel párhuzamosan, mint az oltásszkepticizmus. Ha ez a járvány tényleg halálos lenne, úgy értve, hogy halálos olyanokra, akik fiatalok, olyanokra, akik nem szervi betegek, és ezek az emberek, fiatal, nem szervi beteg, egészséges emberek halnának bele ebbe a járványba, mindenki beoltatná magát. Nem létezne ez az álláspont. Igen, minél nagyobb a baj, annál kisebb a szkepticizmus. Nem létezne ez a jelenség. A szkepticizmus, tudod, minek köszönhető? Hogy bizonyos emberek, akiknek nincs szervi betegségük, és fiatalok, mondjuk 40 évnél fiatalabbak, mérlegre teszik a betegséggel, magával a megfertőződéssel járó kockázatot, meg a ki tudja milyen vakcina beadásával járó kockázatot, és a mérleg nagyjából egyensúlyban van. De nem az történik, hogy fölborul a mérleg, mert annyira meg tudok ijedni a megfertőződéstől, hogy ahhoz képest az oltás beadása az bagatell kockázat, és természetesen vállalom. Arról van szó, hogy a társadalomnak egy igen jelentős része nem tudott rendesen megijedni ettől a járványtól, mert amint látjuk a számokból, nagyjából 2-3 influenzányi járvány van. Na most a 2-3 influenzányi járvány az nem elég erős, elrettentő erő az oltással, meg az oltástól való félelemmel szemben. Jobban félnek az oltástól, mint magától a vírustól. Erről valószínűleg. Van szó, erről azért, van szó. Amikor itt mikrocsipezel, tegyük hozzá, egy rengeteg ember azért nem oltja be magát, mert nincsen rendesen kikutatva, tudod, gyorsított eljárásban lett engedélyeztetve, ez egy emberkísérletnek is tekinthető, lehet, hogy 5 meg 10 év múlva fog kiderülni, hogy mik ennek a hosszú távú mellékhatásai. Beadathatná a Sinopharmot, az egy 50 éves technológia. Érted? Egyébként nagyjából egyetértek veled, de nem teljesen, ugyanis olyan emberek is belesodródnak ebbe az oltás szkepticizmusba, akik egyébként veszélyeztetettek, és most majdnem az anyukám is ebbe a kategóriába sorolható, onnan lett visszarángatva kicsit így a kanyarból, tehát már az én volt a rázóköveken, mert hogy a pont az említett közösségi média és hasonló befolyásolás annyira erős. És hiába mondjuk a 80-as években is, és ez nem biztos, hogy jó, sőt, valószínűleg nem jó, de valószínűleg a 80-as években is kaptunk dolgokat, amiről nem tudtuk, hogy mennyire van kikutatva, vagy lehet, hogy tökre ki volt, de az ma már gyengének számít az a kutatási eredmény, de vagy semmiképp sem optimálisnak. Mégis ugye elfogadtuk, de és nem csak mi, Nyugat-Európa is. De az, hogy ebben most ma már így egy átlag ember, és most tényleg akár az anyukám, még más ismerősöm anyukájáról is hallom, hogy miközben esetleg dohányzott 40 éven át, meg mai napig dohányzik, tehát a korosztálya miatt is, tehát duplán veszélyeztetett, de simán beáll ebbe, és azért áll be ebbe, nem magától, és nem is hiszi a csippet, mert nem ebbe a szélsőségbe tartozik, aki azt gyanítja, hogy a csip hiánya miatt van, hanem egyszerűen az oltás veszélyez, hogy veszélyesebb mi volt mint a betegség okozta. Erről van szó. Igen, nem ijedt meg eléggé igen, a betegségtől. De ő meg ijedt volna, csak mondom, az pont az a kategória, és ebből szerintem sokan vannak az országban, akik nem lettek szélsőségesen ilyenek, meg nem lettek ennek a szélsőséges kórusnak tagjai, de befolyásolja őket ez a tömeges dezinformálás. Még akkor is, ha nem a csippekről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy mi minden bajod lehet az oltástól. A az átlagos napjainkban azt hiszem, hogy a, tudod, a kutyások versus petárdások után ez a miért nincs rajtad maszk, illetve miért vegyem én föl a maszkot, illetve oltasd be magad, avagy nem oltatom be magam, ez okozza a legnagyobb feszkókat. És most ezt a feszkót, ami kint ül a szabad téren, az ország határokon belül, de egyébként az egész világ nyakán ül, ezt minden egyes munkahelyre a napi tematikus beszélgetésbe szépen be fogjuk pusholni, és nagyjából így leáll a munka. Akkor nem csak az lesz, hogy a munkáltató eldönti, hogy igen vagy nem, és utána aki nem szeretett volna, az panaszkodik, hanem lesz az, aki jön korteskedni, és... hogy igenis, akkor mi legyünk egy olyan munkahely, ahol ez legyen kötelező, akkor jön az ő kollégája, aki azt mondja, hogy de az én sorsom fölött, meg az én testem fölött te ne döntsél, és nem a munkahely, hanem a kollégája, és ezt a nagy kettészakadást most szépen még egy szinten lejjebb beledöngöljük a mindennapjainkba. Ráadásul ugye amúgy is a munkahelyek alapvetően nem demokratikus szervezetek, ott ugye lemondasz egy csomó mindenről, cserébe pénzt kapsz, de ezek a döntéshozók ezeknél a munkahelyeknél egy vagy három fő vagy egy board, teljesen mindegy, de dönthetnek így is, úgy is, és teljesen mindegy, hogy melyik döntést hozzák meg, lesz olyan nyilván, akinek nem fog tetszeni. Tehát, hogy ha nálunk nem, mindenki más, én úgy látom, hogy már mindenki más oltatja magát, sőt, a cégek, ahol az én ismerősém dolgozik, ott kötelezővé tették, nálunk meg nem, akkor lehet, hogy nekem épp az fog fájni. Tehát minden, magát te is amit mondta, hogy magát a konfliktus sikerült delegálni a cégszintre, és gyakorlatilag a kicsit talán a diktatúrát sikerült ezzel delegálni, úgymond. Mert ezt, vagy rezsimintézkedésnek mondanám, nem diktatúrának azért, de semmiképp sem beleszólás abban, amit veled akarunk most művelni, ennek a véghezvitelét sikerült átadni. Nem olyan ez, ahogy a pedofil törvény azt úgy magyarázódik meg a jobb oldalról, hogy ők szeretnék, ha a szülő dönthetne arról, hogy a gyerek majd hány éves korában szembesül ezzel a jelenséggel, nem a pedofilokkal, a homoszexuálisokkal. És tudod, annyira jellemző, hogy az egyik oldal következetesen homofób törvényként, a másik oldal következetesen pedofil törvényként hivatkozik ugyanarra. Akkor én most jobb oldali lettem. De igen, a megnevezés erre is jobb oldali. Gyere, cseréljünk helyet. Tesztelem a Robert vérnyomását, a Hont András kollégánk ezt írta a rendelet kapcsán. Ha egy jogszabály lehetővé teszi, hogy a munkáltató rendelkezzen az alkalmazott testével, azt úgy hívják rabszolgatörvény. Tudod, de azért vannak kötelező oltások, ugye? Tehát azért be kell oltani a gyereket egy csomó minden. De az se a Badics és anya BT dönti el a... Hát ott dolgozik a gyerek, a rendes gyerek munkás ilyen dolgozik. De nem, okay. arról van szó, hogy azért vannak kötelező oltások, amiket meg kell kapni, mert az állam előírja. De most ezek a csecsemőbe beleoltjuk, tartoznak, ahol nem lenne oltás szkepticizmus, ha éppen tudod azt a kort élnénk, de akkor is ami miatt kötelező lett tudod, az oltás. Akkor is az állam döntött el helyetted. Mm-hmm. Tehát nem te rád lett bízva. Igen, de erről beszéltünk, hogy kettő döntéshozó legyen már az úron túl tekintetben, és az egyik legyen az állam, a másik én. Illetve a kiskorú esetében esetleg a szülő. Ez egy olyan jogosítvány a cégeknek, amely egyébként kétlem, hogy élni fognak vele, mert úgy megmarad a békéjük. Bár nem biztos, hogy megmarad, mert aki meg az oltást szeretné, az fog háborút szítani. Bármilyen önkényeskedési lehetőséget és jogot adsz a cégeknek, azzal élni fognak, ezzel is élni fognak, biztos vagyok benne. Aki bármelyik oldalán tálib a dolognak, ő biztos, hogy ebbe beleáll, hogyha ilyen lehetőséget kap. Tehát egy beoltott ember... Tehát a vezető a saját hitvallását azt gondolom, hogy minél markánsabban szereti egyébként a vezetői mi voltát kifejezni, annál inkább lesz ennek is, lesz még egy ilyen... Nyilván. Hogy fog viselkedni az oltás ellenes cégvezető? Kiveteti a többiekből a már bennük lévőt? Hát tudod, egy cégvezető attól lett cégvezető, hogy semmit sem gondol annyira úgy, hogy azt ne tudná megváltoztatni, hogyha a cég vezetésében ő neki abból előnye származik, ha ő attól egy jogot remél, ha ő attól egy kiváltságot remél, hát pont attól lett cégvezető, hogy ő a cégvezetést gondolja. És mit kell gondolnom a cégvezetéshez? Hát lássuk meg, és majd azt fogom gondolni. A lényeg, hogy én vagyok a cégvezető. Tehát de én azt hiszem, hogy így lesz valakiből vezető. Azt hiszem, hogy a 6 millió ügyvezető országában előfordulhat olyan eset is, ahol a cégvezető nem oltatja magát, nem is akarja, viszont mindenki mást a cégen belül igen. Ezt is megteheti, ő átjelenti magát a másik technikai KFT-jükbe, a, nem va- a valami group, vagy nem, a valami nem is az a lényeg, nem. Holding. Mivel ő hozza a döntést, ezért hozhat egy olyan döntést, hogy minden alkalmazottunknak, igazad van az ügyvezetős alkalmazott, tehát ilyen szempontból, akkor tulajdonosi szinten kell lenni ehhez. Na most az is fontos kérdés, mert ez csak így ide van vetve, hogy mi a sorsa azoknak, akik ha a cég szerint kötelező a védőoltást, nem oltatják be magukat. Kötelező betegszabadságra kell menniük addig, amíg ez a járványhelyzet nem ül egy bizonyos szint alá, vagy őket konkrétan szerződésszegésre, vagy súlyos szerződésszegésre hivatkozva, vagy a veszélyhelyzetre hivatkozva el lehet távolítani, mert ha egy cégnél mondjuk dolgoznak 15-en, de tök mindegy, 1500-an, és én nagyon szerettem volna már 35 embertől megszabadulni, de nem igazán találtam súlyos okot, mert nem jöttek be ittas állapotban a munkahelyre, nagyjából elvégezték a munkájukat, csak veszteségem van rajtuk, vagy kellemetlenek, vagy tudod, kismamák, akiknél nem biztos, hogy érnek ki annyit a munka, a munkaereje a kötelezően korlátozott 6 órában, plusz minden második nap mégis otthon marad, és akkor az a cégvezető szeretné ezt a törvény, a munkajogi törvény ellenében eltávolítani ezt a munkatársat, hát csak nincs beoltva, hiszen miért lenne, éppen most szült, és erre hivatkozva takarít egyet az állományában. Na, nekem az a gusztustalan, hogy itt van egy társadalmi érdek, egy közérdek. A közérdek az az, hogy a járvány görbéjét, azt lelaposítsuk, ugye, ezt most már másfél éve hallgatjuk, hogy az esetszámokat azokat kezelhető szinten tartsuk, hogy magát a járványt megfékezzük. Ehhez tartozik egy felelősség. Ez a felelősség az állami. Vagy akkor úgy mondom, hogy mindenki értse, és mindenki jól tudja alkalmazni magára, Orbán Viktori. Miért lőcsöli ezt át Orbán Viktor a munkahelyekre, a cégvezetőkre, a én nem tudom, autószerelő műhely. Szétrobbantsa a botránynak a kis lányait. Na erről van szó. Tehát Orbán Viktor az ország vezetője, amikor éppen önkényeskedni kell, meg lopni kell, meg autoriter módjára be kell betonoznia magát a hatalomba, de abban a pillanatban, hogy van egy döntés, amit meg kell hozni, mert és nagy felelősséggel jár, és ugyanolyan döntés, mint hogy be kell a kölyköt oltatni bárányhimlő ellen, be kell a gyereket oltatni kanyaró ellen, ugyanilyen döntés, kötelezővé kell tenni egy oltást közérdekből, társadalmi érdekből. Ez Orbán Viktor feladata, Orbán Viktor felelőssége, ha úgy tetszik, Orbán Viktor hatalmának ez a másik oldala, ez a fonákja, ez a kevésbé népszerű, kevésbé szeretni való része, de igenis ezzel jár. Ezt el kell végezni. És akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy ő nem, ő a jó édesapa, ő ezt rábízza a cégekre, haragudjanak az emberek a cégvezetőkre. Orbán Viktor liberális, ilyenkor nagyon liberális, amikor épp egy nem annyira népszerű, vagy egy esetleg bizonyos társadalmi csoportok körében nem annyira népszerű döntést kell meghozni. Hol van most az erőskezű vezető? Most lenne szükségünk az erőskezű vezetőre, hogy vegye a kezébe ezt az ügyet, és igenis adassa be az oltást mindenkinek, ha ő úgy gondolja, hogy ez a helyes. Nem. Ha ő úgy gondolja, hogy ez a helyes. Ha meg úgy gondolja, hogy nem, akkor meg ne rendelj el. De tudod, vagy rendelj el, vagy ne rendelj el. Orbán Viktornak itt teljhatalma van, ő akarta, hogy teljhatalma legyen, akkor most legyen szíves, éljen ezzel a hatalommal, és ne lőcsölje rá azokra, akiknek pedig nem kompetenciájuk, és nem feladatuk, és nem választott vezetők, és 4 év múlva nem lehet, illetve 1/2 év múlva, illetve 4,5 év múlva nem lehet leváltani őket, tehát akkor viszont éljen, most ő itt az alkalom, hogy vezető legyen, hozzon egy döntést, és vállalja a következményeit egyszer az életben. Orbán Viktor like this. Szóval csak azt akartam mondani, hogy egyrészt... Mindjárt hozzá fog szólni a kommentáradathoz, hogy ne haragudj Miklós, de a gyűrű az nem az én asztalom. Meg hogy mit is mondták közbe. Tudod, illetve, hogy lelipsíted egy kicsit szegényt, vagy fel, de hogy de amúgy hány országban, én most ezt komolyan kérdezem, ahol kötelezővé tették. ne rám nézzél. Én most ezt tényleg nem tudom. Robi? Tényleg, távol álljon tőlem, hogy a Tordján urat, illetve a, szóval, hogy védjem. Igen, de mi vagyunk az Európai Unió illiberális végvára. Mi vagyunk az Európai Unió illiberális bástyája. Ha valahol, mi magyarok, bocsássál meg. Ha kirekezted magad a magyarságból, nem tehetek ellene semmit, én azért marasztallak. Köszönöm. Ennek az országnak az élen kéne járnia az ilyen döntéseknek a meghozatalában. És mivel, hogy Orbán Viktornak kétharmada van, meg elég stabilan meg van betonozva, akkorát nem is kockáztatna vele. Mint egy demokratikus vezető, aki tényleg jövőre leválthatnak. És ha valaki megkérdezné legközelebb, hogy hány országban vezették be, alig emlékezne valaki, de azt tudnák, hogy Magyarország igen. Tehát, hogy ez egy nemzetközi PR lehetőség, ugyanakkor egy népszerűségvesztési lehetőség is, vagy hát akkor inkább itt már veszélynek hát nevezzük. Figyelj. Ezért ezt a népszerűségvesztést, ezt kiszervezzük a cégvezetők részére, akik így is úgy is veszteni fognak ezen, hiszen ahol sokan akarják, hogy legyen oltás, és ő nem akarja, az is népszerűtlen, ahol sokan akarják, hogy ne legyen, de ő akarja, az is népszerűtlen, gyakorlatilag sehogy nem lesz rajta se sapka, se füstszűrő. Azon a cégvezetőn.